Maria, we hebben het al de hele week over arbeidsmigranten in deze regio. We praten eigenlijk al de hele week met Nederlanders over arbeidsmigranten. Ja. En ik vond het eigenlijk wel tijd om met een arbeidsmigrant, of in ieder geval in dit geval een dochter van een arbeidsmigrant, te praten. Dus in plaats van praten over Polen, praat je met Polen. Wanneer zijn jullie als familie hier naartoe verhuisd? Yes, wij zijn hier naar naar Nederland toe verhuisd in 2008, december. Samen met mijn gezin, dus mijn ouders, ik, mijn broertje en mijn zus. En hoe oud was jij toen? Ik was toen 3 jaar. Ik was 3 jaar, want ja, ik was 2008, dus ik ben van 2005, dus ik was toen 3. Nog een klein meisje. Yes. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Hoe is jouw vader, hoe zijn jouw ouders hier terechtgekomen? Mijn ouders zijn hier terechtgekomen. Mijn vader had altijd gewoon goede banen in Polen. Hij had eigen bedrijven. Hij had altijd eigen bedrijven en zo. Maar toen zijn die bedrijven gewoon weggegaan. Of ja, hoe noem je dat? Failliet? Failliet gegaan, ja. Zijn failliet gegaan. Toen is hij naar Engeland verhuisd. Had hij daar ook gewerkt. En toen, waar die plek waar hij werkte, ging ook failliet. En 2008 was natuurlijk wereldwijd ook een economische crisis. Yes, zeker. Dus ja, misschien heeft dat er iets mee te maken. Ik zou niet precies weten waarom eigenlijk. En toen belde dus mijn oma mijn vader op. Want jouw oma woonde al in Nederland? Ja. Ja, zij belde mijn vader op en zei, ja, ik regel wel een baan voor jou. Kom maar snel naar Nederland. En zo is mijn vader hier eigenlijk naartoe verhuisd. En zijn wij hier beland eigenlijk. Mijn moeder kon toen ook nog niet werken. Wat is jouw vader voor werk gaan doen hier in Nederland? Volgens mij is hij wel gewoon op velden en zo gaan werken. Echte arbeid. Dus gewoon hier echt in de kassen en gewoon groente shit en zo eigenlijk. Daar is hij gaan. Groente shit? Ja, nee, hoe noemen we dat eigenlijk? Ik weet niet. Ja. Weet ik niet eigenlijk. Precies. Ja, in kassen was hij. Ja, in de kassen. Ja. En deed hij dan plukken of asperges steken? Dat durf ik niet precies te zeggen. Maar ik weet wel dat hij gewoon altijd hard werken. En deed je oma dat werk ook al? Nee. Nee, dat zei ze niet. Maar ze zei ja, het is heel makkelijk en het is beschikbaar. Want waarom was jouw oma hier al? Zij was gewoon getrouwd met een Nederlandse man. Oké. Dus ja. En wat kan jij je herinneren van die verhuizing? Want je was 3 jaar oud. Ja, ik was 3 jaar oud. Dat was ook... wat ik herinner nog van dat verhuizing is... Het was wel heel snel gegaan. Mijn zus vertelde ook dat ze heel blij was dat ze naar Nederland gingen verhuizen. Want dat was heel nieuw en modern. En zij vond dat heel leuk. Mijn moeder was denk ik ook wel blij. Want toen kon ze eindelijk weer met mijn vader wonen. Dus iedereen was, reunited. Iedereen was reunited. Dus... Maar dat klinkt als een heel positief verhaal. Maar aan de andere kant, zijn jullie toen vertrokken uit Polen, mede door het feit dat de zaak van je vader failliet is gegaan. Dus er was denk ik ook wel financiële onrust. Ja, ik denk, door dat. Hoe noem je dat? Failliet gaan. Ja, economische vluchtelingen. Noem je dat zo, zeg maar? Ja, zo zou je dat kunnen noemen. Maar hoe heb jij dat ervaren toen? Heb jij daar iets van meegekregen? Nee, dat jullie het thuis niet breed drie. Hadden of dat de zaak failliet is gegaan? Nee, want ik was echt te klein. Ik was 3 jaar. Ik kan me gewoon niet herinneren dat soort dingen, dat we te weinig geld hadden of zulke soort dingen. Ik herinner mij dat gewoon echt niet meer. En toen was je 3 jaar en kwam je dus in Nederland terecht. Mm-hmm. Kan je je nog wel iets herinneren van hoe die eerste periode in Nederland was? Ja, wel een beetje. Ik ging gewoon naar school en ik leerde mensen van buiten kennen, van de straat. En gewoon vriendinnetjes maken en zo. Dat herinner ik nog wel heel goed. Leerkrachten ook, altijd Nederlands praten en Nederlands leren en zo. Dus ja, ik had wel een leuke jeugd hier in Nederland. En ik had positief. Ik heb daar goede positieve herinneringen aan. Dat is mooi om te horen. Yes. En als je kijkt naar die eerste jaren, hè, dat je hier opgroeide, wat viel je eigenlijk op? Wat zijn de grootste verschillen tussen de Poolse cultuur, die je volgens mij thuis ook nog wel grotendeels meekrijgt, en de Nederlandse cultuur? Oh, moeilijke vraag. Wat is het verschil? Ik denk dat Nederlandse mensen zijn... ik weet niet. Het is veel... je praat makkelijker over dingen en zo. In Polen zijn mensen toch een beetje achter... Gesloten. Gesloten, ja. Ze praten niet zo dingen. Maar het is wel, er is heel veel nadruk op goed zijn voor elkaar. Elkaar steunen. Altijd. Hier? Ja, hier in Nederland. Hier in Nederland. Ook altijd dat ik me kan herinneren op de basisschool. Inzamelingen, acties. En elkaar helpen. En gewoon wachten voordat iedereen gaat eten en zo. Dus Ik denk in Nederland dat het heel... Een sociaal land. Ja, sociaal land. Veel nadruk op goed zijn voor elkaar. En tenminste, wat ik herinner, wat mijn iets perspectief is, dat er veel nadruk daarop is. Dat je gewoon goed bent voor elkaar. En als we het hebben over die culturele verschillen, hè, wat zijn nou echt hele grote... In welk opzicht had je te maken met de cultuurschok? Waren er ook dingen waar je een beetje van schrok? Ja, bijvoorbeeld eten. Eten, ja? Wat dan? Ja, bijvoorbeeld op de basisschool. Ik weet niet, wij aten gewoon thuis ontbijt. Aten wij gewoon een sandwich. Gewoon een dikke, gewoon gezond broodje. Dat noem je in het Pools kanapka. Ja. En wij aten dat gewoon. Dat was gewoon heel gebruikelijk. Om gewoon ei en een komkommer, ham, sla, kaas. Snap je? Want mijn vader. Of een beetje stukje augurken in zo en zo. Snap je? Een rijk gevulde boterham. Ja, echt gewoon een hele rijke gevulde boterham. Zoals je hem in een reclame zou zien. Ja, bijvoorbeeld een gezond broodje in Nederland noem je dat zo. Broodje en, gezond? Ja, een broodje gezond. En op de basisschool altijd kinderen namen gewoon een wit, vies, droog broodje met pindakaas of hagelslag. En ik dacht, wat? En mijn moeder ook zei van, hoezo eten dat die kinderen dat? Want zeg maar, eigenlijk als je naar hagelslag kijkt, het zijn eigenlijk basically sprinkles. Voor op bijvoorbeeld cake of taart. En mijn moeder was ook van shock en van streek van, hoe eten kinderen dit op hun boterham? En dan een pakje chocomel of fristie of zo. En ik dacht, wat denken ze van, wat is dit? Omdat het gewoon, ja, in Polen is het gewoon goed eten. Van, je moet veel energie hebben. En hier is het denk ik meer gewoon van lekker, snel, makkelijk. Makkelijk een broodje met hagelslag. Dus daar moest jij wel aan wennen? Ja, nee, dat was een beetje een cultuurschok een beetje voor mij. Dat zoiets geks, zeg maar, wat ik meemaakte. Wat ik nog heel vividly kan En wat onthouden. Nog meer? Dat en Sinterklaas ook in Nederland. Dat, vooral mijn moeder was dat een shock. Want ik weet nog, toen ik klein was of zo, was er hier zo'n... Optocht? Een optocht, juist. Een optocht. En we waren allemaal een Sinterklaas en... natuurlijk Zwarte Pieten. En ook wat heel grappig was, allemaal kleine kinderen die heel, ja, gewoon bijvoorbeeld een korte mouwen t-shirt aan hebben of zo. Of carnaval. Oh mijn god, carnaval ook in Nederland. Dat die kleine kinderen allemaal bijvoorbeeld korte mouwen en fucking, wanneer is carnaval? Januari, februari? Dus er waren een aantal dingen waar jij aan moest wennen. Ja. Maar hoe was dat andersom? Hoe werd jij voor jouw gevoel als Pool gezien door Nederlandse kindjes? Ik was gewoon, ja, mijn uiterlijk, ik zie er gewoon als een Nederlander uit. Sorry, als ik niet tegen jou zeg, joh, mijn naam is Nienke Jansen, dan geloof mij, snap je zo. Maar, ja, maar ik hoor wel dat je Pools bent. Of dat je... Beetje aan mijn accent misschien, ja. Heel klein beetje misschien aan mijn accent. Maar ik werd wel gewoon, ja, ik weet niet. Ik kon het wel altijd goed vinden met iedereen. Ik was, dat is iets ook persoonlijks. Ik ben heel sociaal. Ik praat altijd makkelijk. Ja, ik stap makkelijk af op mensen. Dus dat was nooit geen probleem op voor mij of zo. En over die taal gesproken. Mm-hmm. Ben je eigenlijk echt in Pools opgevoed? Ja, zeker. Wij praten altijd Pools. Altijd Poolse televisie, Poolse radio, Poolse... Maar dan spreken je ouders Nederlands? Ja, ze spreken wel een beetje Nederlands, denk ik. Ja, ze spreken wel gewoon Nederlands. Ik kan ze wel gewoon verstaan en een conversatie met hen houden. Maar thuis spreken jullie Pools? Ja. Hoe was dat dan op school? Kon je makkelijk mee? Ja, maar het was wel soms bijvoorbeeld dat ik... Bijvoorbeeld een woord miste, bijvoorbeeld. Maar dat was echt toen ik klein was. En nu heb ik juist dat andersom. Dus bijvoorbeeld dat ik Pools praat en dat ik iets wil uiten. Maar dan denk ik, zit wel... In het Nederlands noem je dat bijvoorbeeld zo. En hoe is dat in het Pools? En dan zeg ik het bijvoorbeeld in het Engels. Ja. Maar vroeger had ik dat bijvoorbeeld juist in het Nederlands. Dat ik dacht van, oh shit, hubbubbubbus. En dan, wat is dat woord ook alweer? Dus dat had ik vooral een beetje. En want was Nederlands eigenlijk een... Was het te leren? Was het een Ja, ik heb in 4 maanden tijd vloeiend Nederlands geleerd. In 4 maanden tijd? Ja, echt in een halfjaartje tijd of zo. Dat zeiden altijd die leerkrachten tegen mijn moeder. En tegen die andere moeders van die mijn moeder ook kende en zo. Dat ik heel snel de Nederlandse taal heb opgepikt. Maar het was ook zo, kijk, ik had geen keuze. Kijk, al mijn mensen van buiten en mijn vriendinnetjes en op school, snap je? Dus alleen ik praatte alleen thuis Pools eigenlijk. En op straat en zo Nederlands. Ik wil zo meteen van je weten of je je nou Pools of Nederlands voelt. We gaan eerst luisteren naar een reportage. Ja, dat is goed. Want ook Paulina verruilde Polen voor Nederlands. Ze was 19 jaar oud toen ze hier naartoe kwam voor een betere toekomst. Inmiddels is Paulina 26 jaar en werkt ze bij een orchideeënkwekerij in Wateringen. Onze verslaggever Joris Kreugel zocht Paulina op. Ik kwam hier in 2016 wel naar een dorpje vlakbij Emmen. Hoe oud was je toen? 19. Was het een moeilijke beslissing voor jou om Polen te verlaten en om naar Nederland toe te gaan? Ja, toen ik ook goede baan had. Ik kom hier naar Nederland voor mijn ex-vriend. Hij lokte jou hier naartoe? Dat wilde hij. Ik kwam hier via het Oudenbureau met vestigingen in Polen en Nederland. Maar na anderhalf jaar ging dit Oudenbureau failliet. We zouden door een ander Oudenbureau worden doorverzeven. Maar we zijn teruggekeerd naar Polen. Het Oudenbureau ging failliet? Ja. En dat werkte niet. En toen ben je teruggegaan? Ja, dat klopt. En waarom ben je teruggegaan en niet hier gebleven? We besloten dat. Gewoon naar Polen terugkomen. En ik wilde ook een keer in Polen proberen. Je miste toch wel je vaderland? Toen wel. In Polen is het moeilijk om verdienen, sparen. Je verdient wel geld, maar eigenlijk te weinig om te kunnen sparen. Ja. Hoe oud ben je nu? 26. Maar wat verdien je als je in Polen woont en je bent ongeveer jouw leeftijd? 500 euro verdient per maand. En kan je daarvan rondkomen in Polen? Ja, met die verdien wel, maar niet verder, niet sparen. En wat voor baan heb je dan? Ik werkte bij kantoor. Maar je was dus teruggegaan naar Polen en vervolgens ben je toch weer teruggekeerd. En waarom ging je terug? Ik was klaar met mijn vriend. Samen met hem was je vanuit Nederland naar Polen teruggekeerd. Ja. Dat ging niet goed meer. Nee. En vervolgens dacht je van, ik ga weer terug naar Nederland. Ja. Je bent uit Polen weggegaan, je had daar een goede kantoorbaan. Dan ga je terug naar Nederland en dan ga je ongeschoold werk doen. Waarom? Toen ik vertrok, sprak ik geen Nederlands en niet genoeg Engels om een baan in deze specificatie te zoeken. Is dat inmiddels verbeterd? Jawel. Hoe ingewikkeld is het om voor een Pool Nederlands te leren? Ja, dat is wel moeilijk, want de grammatiek is helemaal anders. Ik moet echt rekening houden wat ik precies nu moet zeggen en in welke volgorde. Dus dit is niet makkelijk, maar moeite waard. Toen je hier in Nederland aankwam, eigenlijk twee keer, hoe was dat georganiseerd als het gaat om huisvesting? De eerste keer naar Nederland kwam, was het moeilijker, want we woonden met 8-10 personen. De woning was waardeloos, vies en vervallen. Niet blij mee. Hey, en wat betaalde je daar in Emmen aan huur? Het huis was verhuurd door Oudenbureau. Dit kost 20% uit salaris. Je kreeg je loonstrook en daar werd de huur van afgetrokken. Je weet eigenlijk niet eens exact van hoeveel je betaalde toen. Nee. Dat Oudenbureau was niet zo eerlijk. Heb je enig idee wat je betaalde toen? Toen ik ongeveer 300 euro per maand betaald. Voor een kamer? Of een... Ja, voor kamer. Was je wel gelukkig met die kamer? Nee. Daarom zijn we daar anderhalf jaar geweest. We wilden ook iets veranderen. Daarom zijn we naar Polen teruggekomen. Maar nu woon je in Den Haag. Hoe woon je nu? Ja, samen met mijn man huren we een woning. Wil je hier blijven, in Nederland? Dat willen wij met mijn man. Maar we zullen zien wat het los ons brengt. Ben je gelukkig? Zijn jullie gelukkig? Ja, we zijn wel gelukkig. En ik zie je meerdere keren knikken. En één keer werd je ook een soort van boos. Tijdens deze reportage. Toen het over de uitzendbureaus ging. Oh ja, ik weet daar niet persoonlijk heel veel van. Maar ook als ik bijvoorbeeld andere interviews kijk of op YouTube-video's, zijn dat ook van die Poolse mensen. En die zijn meestal heel hoog opgeleid bijvoorbeeld. Hebben hele goede scholen afgemaakt en zo. En werken in een fucking kassen of in een random. Wat vind je daarvan? Afschuwelijk. Wat is dat? Waarom kunnen ze niet gewoon werken in hun, vakgebied. Ja, in hun vakgebied. Maar dat heeft misschien met de taalbarrière te maken. Ja, klopt. Maar meestal kunnen die mensen heel goed Engels praten. En dan denk ik van, waarom? Waarom? Hoezo is dat zo? Ja, het zijn, dat werk is dan misschien niet nodig. Of daar is dan geen tekort aan. Ja, klopt. Maar ik weet niet. Het zit nog steeds niet oké met mij. Dat er gewoon nog steeds zo'n dingen gebeuren. Je kan je er niet bij neerleggen. Nee, echt niet. Je luistert naar 5 dagen vanuit het Limburgse dorp Helden. Deze hele week hebben we het over arbeidsmigranten. Onze gast vanavond is Maria Kaczmarek. Nadat haar vader hier ging werken als arbeidsmigrant, volgde de rest van het gezin niet veel later. Maria, voel jij je eigenlijk Nederlands of Pools? Dat is ook een moeilijke vraag. Voel ik mij Nederlands? Nee, niet echt. Maar voel ik mij Pools ook? Nee, niet echt. Geen van beide? Ja. Hoe kan dat? Ik weet het niet. Het is gewoon... Ja. Laat ik het zo zeggen. Hoe reageren vrienden of familieleden uit Polen op jou? Vinden ze jou een echte Pool of misschien verkaasd? Ja, verkaasd. Nee. Nee, want ik spreek wel gewoon de taal heel goed en zo. Ik kan gewoon heel goed Pools praten. Maar hoe wordt er door familie uit Polen naar jou gekeken? Hoe zien ze jou? Ja, ze zeggen wel altijd nichtje uit Nederland. Zeg maar familielid uit Nederland. Dat weet ik wel. En ik denk wel misschien dat ze dat een beetje aan mij merken of zo. Dat ik toch niet... Ik ben maar jij voelt, jij voelt je dus geen van beide? Jawel, ik voel me wel meer Pools dan Nederlands. En waarom? Waarom is dat zo? Ik ben gewoon letterlijk als je naar de core van mij gaat, alles hoe ik denk, een beetje hoe ik dingen zie en zo. Wat is heel Pools aan jou? Dat als ik bang ben dat ik ga bidden. Het gelovige. Ja, en bijvoorbeeld, ik zou heel graag heel lekker Pools eten kunnen maken en zo, maar ik kan dat niet. Wat is heel Nederlands aan jou? Wat is heel Nederlands aan mij? Ik hou van Nederlandse hip-hop muziek. En ik hou van... En tulpen vind ik heel mooi. En, maar qua eigenschappen? Qua eigenschappen. Wat maakt mij Nederlands? Ik weet het niet eigenlijk. Wat is iets typisch Nederlands? Oh ja, ik hoorde de aardbeienteler afgelopen maandag zeggen van, nou ja, de Poolse en de Nederlandse cultuur staan best wel dicht bij elkaar als het gaat om het nakomen van afspraken. Ja, zeker. Woord is woord. Ik probeer wel altijd gewoon op tijd te zijn en zo. Ja. Maar ik denk niet... Want wat is een echte Pool? Hoe zou je die omschrijven? Mijn vader. Dat is een echte Pool? Ja. Gewoon een beetje zo'n grote man zo. Misschien een beetje kaal of zo. En gewoon... Hij praat een beetje met zo'n accent. Zo'n typisch gewoon Nederlands-Pools accent. Hij houdt heel veel van de ojczyzna. Ojczyzna is in het Pools zeg maar moederland. Hij houdt heel veel van de ojczyzna. Hij houdt van lekker Pools eten. Hij houdt van de Poolse geschiedenis. Hij geeft je lessen over de Poolse geschiedenis en over de Poolse cultuur en over hoe het allemaal zit en zo. En hoe wordt er in Nederland voor jouw gevoel naar mannen zoals je vader gekeken? Mijn vader is heel leuk. Ik hou heel veel van mijn vader. Mijn vader is echt cool. Maar ja, hoe Nederlandse mensen naar Poolse mannen kijken, dat is wel heel stereotypend, maar ik denk wel gewoon alcoholisten met lage, die niet heel hoog zijn opgeleid. Dat denk ik vooral. Want letterlijk, als je nu naar de supermarkt gaat en er Poolse mensen zijn, mijn moeder zei dat ook van, waarschijnlijk weten alle Nederlandse mensen de K-woord in het Pools. Snap je? En dat is gewoon heel jammer, want dan geef je eigenlijk een hele, hele slechte beeld. Want niet iedereen is zo. Mijn familie is gewoon, wij schelden nooit met zo'n gekke woorden en zo. En je zegt alcoholisten, je noemt nog een aantal zaken. Hoe voelt dat voor jou, dat er zo naar Poolse mannen wordt gekeken? Jammer, ik vind dat jammer. Niet alleen per se naar Poolse mannen, maar gewoon naar Poolse mensen in het algemeen. Dat vind ik gewoon jammer, want dat is niet zo. Dat is heel stereotypend en stereotypes kunnen heel gevaarlijk zijn. Want dan zet je mensen in hokjes. En als je mensen in hokjes zet, dan breng je alleen nog maar meer, hoe noem je dat? Ja. Polarisatie? Ja, en nog meer, ja. Dat is gewoon niet goed. Gisteren waren John en Rian van Rooij bij mij te gast. Mm-hmm. Uitzendbureau AB Werkt is van plan om op het terrein naast hun huis een chaletpark voor arbeidsmigranten te realiseren. Zo'n 80 huisjes. Daar zijn zij niet blij mee. En John vertelde mij waarom arbeidsmigranten volgens hem naar Nederland komen. Ze hebben allemaal één doel. Ze komen hier voor de centjes. En waarom benadruk je dat? Omdat dat gewoon een vastgegeven is. Ze komen hier voor de centjes. Zegt dat iets over hoe ze zich gedragen? Of wat de omgeving voor ze betekent? Ze gaan zich absoluut niet vestigen in het verenigingsleven, in het sociale leven. Ze gaan werken, eten en slapen. Het gaat ze alleen om het geld? Het gaat ze echt alleen om het geld. Je bent het volgens mij met hem eens. Ja, maar hij zegt dat een beetje bozig. En en dat irriteert mij. Meneer, ja, alleen slaven en eten en opstaan. Bruh, what the fuck? Polen is zo'n mooi land. Ik denk 100 miljoen % zeker weten dat als die mensen genoeg geld hadden, dat ze daar zouden willen blijven. Zij doen dat niet. Ze denken, opstaan, lekker, hard, super hard werken voor super weinig geld. Nee, echt niet. Ze doen het uit een point of view van survival. Noodzaak. Noodzaak. Het is Jij zegt dus eigenlijk, als het financieel gezien niet nodig was geweest, hadden de mensen Polen nooit verlaten. Ja, precies. Want het is een mooi land. Verzekerd. Ja, zeker weten. Mooier dan Nederland? Sorry? Mooier dan 100% Nederland? 100% zeker. In welke opzichten? Alles. Architectuur, landschap, taal, cultuur, geschiedenis. Het is veel... Maar wel heel conservatief. Zeker. Maar conservatief is niet per definitie heel iets slechts of zo. Hè? Maar misschien wel een reden om het land te verlaten. Zeker, wel een reden, maar het is niet per se... Zeg maar, het is gewoon hoe jij daarna toekijkt. Het is hoe kijk jij daar naartoe dan? Is Polen voor jou... Als je kijkt naar hoe conservatief het land is... Het is een conservatief land. Tegenovergestelde andere landen in Europa. Het is vrij conservatief. Ik persoonlijk vind het een beetje jammer. Want daardoor... daardoor ga je gewoon een beetje naar achter. Als land zijnde. Hele strenge abortuswetten. Ja, en dat breekt gewoon mijn hart. Want dat vind ik gewoon... Sorry, wat is dat? Want als je daarnaar kijkt... Zou je met die wetenschap daar kunnen of willen wonen? Kunnen wonen? Ja, willen? Het is gewoon, kijk hè. Dus dan geldt dat niet voor jou, wat je net zelf zegt. Je zegt net, als Polen, als er genoeg geld was... dan zouden mensen nooit het land verlaten. Jij ja, dus klopt. Wel, niet alleen vanwege het geld. Ik zou het niet alleen verlaten vanwege het geld, denk ik. Nee, ook niet. Of wel. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik ben daar nog niet zo... Het is eigenlijk nog een zoektocht. En daar heb je ook de tijd voor, want je bent natuurlijk nog hartstikke jong. Het ergerde je net een beetje, hè, dat die man het zo vertelde. Ja. Polen komen hier alleen voor het geld. Ben je al afgekoeld? Ja, ik ben afgekoeld. Ik was ook niet boos of zo, maar ik dacht even... Waarom zou je dat zeggen? Waarom zo boos? Wat vind je van hoe arbeidsmigranten hier in Nederland over het algemeen worden behandeld? Ze worden eigenlijk als een beetje goedkope robots gezien, denk ik. Naar mijn idee. Meestal door Nederlandse mensen. Ze worden een beetje als werkende robots zonder het brein en zonder emotie behandeld. Naar mijn idee, sorry. En wat doet dat met jou? Wat doet dat met mij? Ja, maakt me niet echt blij. Hoe zou dat beter kunnen? Wat zouden de mensen in deze omgeving bijvoorbeeld kunnen doen... om Poolse mensen minder het gevoel te geven dat ze gevoelloze robots zijn? Gewoon meer misschien acceptatie tonen of zo tegenover Poolse mensen. Maar het is ook van... Poolse mensen zijn ook heel anders dan Nederlandse mensen. Dus ik snap het ook wel, maar... Ik snap het ook niet. Ik zou het wel willen veranderen, maar ook niet of zo. Snap je? Dus ik kijk daar heel erg van twee kanten uit, zeg maar. Ik snap hoe zo Nederlandse mensen daarnaar kijken van... ja, ze komen alleen voor het geld. En omdat ze daar, ja, omdat dat moet. En dan van de andere kant denk ik ook van de Poolse kant van... dit is niet echt een beetje oké, denk ik. Denk je ook wel eens, misschien moeten mensen wat meer met elkaar mengen, elkaar beter leren kennen. Zeker. Dat is misschien wat ik de afgelopen dagen vooral heb geconstateerd. Mm-hmm. Wat hoop je voor je toekomst in Nederland? Dat ik een goede baan heb. Een mooi huis in Nederland. Misschien in Nederland. Ik hoop het wel in Nederland. Voor mijn toekomst. Dat ik mijn school afmaak, mijn studies afmaak. Gewoon veel diploma's haal. Eigenlijk dat. Gaat je allemaal lukken. Dankjewel, yes, Maria. Dankjewel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de Leiden omstreken met Henk van Steeg en Jeroen Stomphorst. Om 9:15 gaat de EK-kwalificatie Nederland-Griekenland van start. Morgen zijn we er weer. We staan dan in Venray met Frank van Gool. Voor nu, dank voor het luisteren en een hele fijne avond. Yes. Ster. Word fit. Word krantenbezorger. De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl.